mégis annak látszom, és mégis ugyanarra tartunk mögöttünk a rosszat járva. De mondtam, hogy ne tervez velem hosszú távra. Hajunk volt az este, még átélném veled pár szor. De reggel mellette baby nem maradhat csak pár sor. Nem tiszta a kép, de bevillom pár posztlány, hogy az aranyos kislányból, hogy is lett egy rossz lány. Tetszik, te más vagy, és ölelnélek éjjel. Remélem, hogy sokszor kapunk együtt az ágyat széjjel. Megmondtam, nem marad csak emlék, nem egy vagy a sok közül, hanem visszajáró vendég. Mindig veled lennék, de egyre több az akadály. Sokan állok sorba, és nem lesenetek, csak a már. Jöhet ezer lány, a magányodnak vigaszán. De tudnod kell, hogy egyedül téged szeretlek igazán. Azt gondolod, így semmire se viszem. De nem tehetek róla, hogy annyira nagy a szívem. Neki tetszik,